أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. د دې آیاتونو د مکه بل سره مناسبت داري چې مکه الله جل جلاله فرمایلیو چې هاذان خصمان اختصمو دا دو پر کې د خپل رب باره کې اختزام او جګړه کې لومبنه پر کا کافرانو داغي متعلق اخروی سزاګانې غو ذکر شوي. نن الله جل جلاله د دویم پر کې متعلق تذکرہ کوي چې هغه دویمه پرکا د مؤمنانو ده چې هغه د الله وحدانیت غمنی نو دا هغه لپاره الله جل جلاله اخروی بشارات ذکر کوي نو فرمایي ان الله یقینا الله تعالی یدخل الذین داخل بکیا کسان آمنو چی ایمان روڑے دے وعمل الصالحات دے اوکڑی دینے کے پہ طریقہ دے پیغمبر چکم وقت کے پیغمگر کڑی دی او کم طریقے سرا پیغمبر کڑی دی او سنگ پیغمبر کڑی دی داخل بکی دی جنات دا سباغونو تا تجری من تحت حل انہار چی بایی گی با لان دی ده اینا یا ده بنگلو ده اغینا الانهار و نهرونا نو دو عمال اللہ ده مومنان زوی کرنا یو ایمان چی اغا اصل گولد ده و کیمتی مسل کیمتی شیر چی ده اغینا بحر ده اغینا بغیر حیث عمل معتبر نده او دویم وعمل الصالحات عمل لنے کو دا دو عمل اکلن اللہ پہ باغونو تداخل کی او سنگ باغونو نو اللہ اوپر مل لاندے بے نہرو نبائی گی دا ممکن دا چی عین لاندے نہر ہوئی او اللہ جل جلال ہو تب پہ نہرو نباندے باغون اٹنگول ذکران دے باوا کې بغیر دستنو سمره پټنو وګوري راټینګ کړی دا نه هر د پاسه بنگلر اټینګول باغ راټینګول لاس ګران کړنه وګوره پاسه شنه بوټي رواني په دنیا کې تاسو لیدلی کنه نو الله ته په باغ راټینګول سره کور د پاسه راټینګول اوبانو مفسرین الله ان ته کې تقدیر کړه من تحت قصوره لاندې د بنگلو داګین مونږه مدرسې کې نو زمونږ دا مدرسی لان دیو اللہ تلیو دیر بہترین او بے گر نو کی دیشی داسم کی دیشی دوارا مانے آگا کی دیشی نہرو نبسنگ بے گی نو زادہ اوبو بموی اوبو مما ان غیر آسن یو دو بون ایر بی امن لبنن بل بد پیوی او خمر اللذت اللی شاربین او بل بل شراب و خدا سے شراب چه انسان تا بل لذت ور گئی او سلورم نیر عسل مصفا خالص گبین تا گورا دازی کمتی نهرون ارج ندی دا بور گلی دنیا کی کٹول دنیا راجم شید پیو یا دا شراب و یا دا گبینو داگی نهر نشی جارب او بو بس پزور باندې جاری کی د مشرق نتر مغرب یا د شمال نتر جنوب او زمانه به بگی لگی او زه په دغه خلکو لټریمو نه لای راو باسی انت ما ان غیر اسن دي داسې وبنه دي ګنده وو نو بهتري نه وو دا غنه متونه دي چې دنیا کې دا اغه نمونه خوشتره خدایغه مثل نشته نمونه یو مثال مثلا ګبین شته شراب شته خدا اغه زینه دي دا دغه سره صرف هغه نوم کې مشابهت لري ظاهري مشابهت لري او دا نه هرونه دي او دا نه علاوه ان شاء الله راشي چيني بمبي زنجبيل چينه را سلسبيل چينه را دا دلته ګنده شربتونه جوړي ا شيګرين وغيرها پکې جوړي هغه نومي زنجبيل سلسبيل دا نه دا شيونه نه دي او دا نه دلا قیمتي چيني دي د جنت یحلون فیها من الصابر دویم نعمت اللہ ذکر کہ یحلون اچول بشی دویتا من ذا اصابر بنگڑی من ذا بند سنین ولؤلؤا او اچول بشی ملغلری ولؤلؤا ویلبسون لؤلؤا یا بنگڑی د ملغلر نو یو خبره دی کې دو خبره وره غړي دلته دا لفظ چې الله کوم ذکر کو نه دا لفظ عربی کې د سړو د برز یو حلونه مذکر دی سړو د بچول شي د بنګړي نظری مفسرین دوه معنی ذکر کړي بعضی مفسرین هغه دا وایي دی ته بچول شي ذکر د دې مراد دې دې خزري زکا چې خزه ته بنگړي چول شي نه خزه چر پر بنگړي شي کزان خسته کې خدای سړو د پاره هغه نه نه چې واده لذي سړي په کې دي نو بلاشي بنگړي واجی بهتريني جوړي واجی زکا ته سړي سي وای سړو د پاره شي ګن او چې کور کې نو سړي دی او ټول لس پټو کې نه لاړو چې نه بنگړي چې نه کالي شي نو بنگړي او کالي عام طور زنانه چې دې سړو د پاره شي ندی ته باور واجو لشي مطلب د دې زنانه ته باور واجو لشي خبره ده نه یو مطلب ده او یو مطلب دا دی چې سړو ته باور واجو لشي یو حلون بیا من الزاغ بنگړي د سونی او د چاند اده غرنګې د ملغلر درې قسمه بنگړي دي دلته کې د ملغلر رالو او د سونی رالو وابل ځکه راضي وو وحلوا اساور من فضه د چاندې مرز ندرې کیسه بنگړي دا به سړوتا چول شي د بلې کو اشکال لا دې ته هو هلکه له زماله سږي سه بنگړي نه دي بنگړي کې بچو غنلې شي دا کمزوري غنلې شي د زنانو کمزوري شي دي بنگړي شي خبره ده تعالی نه چې سړې د خزو په معیار باندې تلي نه له کوم زمام په لاس سه بنگړي غوني دي دا کمزورې معیار دی نو سړو د پاره بنگړي کمزورې معیار ګڼل شي د دې نه بیا جواب ده لري چې د هر ځای خپل ماحول وي دنیا کې مباز ځایونه کې تاسو بلې دي د هر ځای خپل علاقې خپل ماحول وي خپل رسم یې دلته خون نه کوي کوال ته خون کوي تاسو بلې دي بعض علاقو کې د سړو وخت یو والی جوړي اوس موږ ته بد ښکاری او دغه په علاقې کې بهترین ګڼل شي یا ګړې وګورئ دا سړی ګړې چې سړی واجی سمره بهتري نیټکاری یا دا بعضی خلک مزیه چې هغه چې صحیح نه دي اگر چې صحیح نه دي تارونه مارونه تړ خو د هر ځای بهر حل خپل ماحول وي نه د جنت خپل ماحول لې البته دا بهترین لګي بلکې چې کومونی نه وبخنه ښکاری دا د هغه ځای یو زینت ده الله فرمایي یو حلونا چولې بشي فيها پر جنت کې من اساور د بنگلونا من ذهب د سونه نه ولؤلؤا او د ملغلرنا او د ملغلر اقول ذکر کې ملغلر ډیر بهترین شی دی د ملغلر وړو کې د اگې عمرې بده کې دنه چې کله دا ته صحیح ګوري په خوردبین یا په دوربین باندې بده کې پورا نقشې جوړې شي بلډینګانې پکې چمنو نه پکې دا پورا دنیا نقشې هغه پاري کې راغون دي ته به حیران شي چې په دې وړو کې کانې کې دا ته مر پورا دنیا سمټ شي بیا د دنیا ملغلري او چې د آخرت ملغلري هغه دواړو کې ډېر لوی فیصلې دي هغه دواړه چې ته برابر کې دي شي ندا اغا زینت دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اللہ میں بے ایک ذکر کرے ترمذی میں ذکر کرے نبی علیہ السلام دا آیات لستو ابی او پرمیل پدی جنتیانو بتی جانی تاجونا او دا اغی ادنام الغلر آکا دی دنیا تر اخکار کرشی نو دا دنیا دا مشرق نوال تر مغرب پورے اغا بچن کی نور خطول نه چم کوي اوس دي ځای کې تیار شو نه دي طرف ته چې کوم ملکونه دي مغربي ملکونه نور داسې په دې طرف باندې دنیا داسې راټاویږي نه دي طرف ته تیار کیږي اوس با سعودي ته ټلیفون غال ته ورانای ماځي ګره وي داسې بل ملک ته وګا داګه نه خپل ملکونه ته وګ نه کې به مسپکی نه نو دا خو داسې ترتیب دي دنیا ټول نه روحانه کوي په چې کوم وته مقامخ شي او روحانه چې د کوم وته شاکی نه کې تیار کی او هغه ملغلرا یو ملغلره پیغمبر علیہ السلام فرمای کې د دنیا ته کار چې ما بین المشرق والمغرب دا ټول علاقه مروخانه دي او چې کوم کالی ورچول شي داغه باره کې بهترین روایت ده د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ علامه به کی ذکر کړی دي کچره ادنا جنتی ته کوم کالی ورچول شي نبی علیہ السلام فرمای او د دې مقابله وکړي شي د دنیا د ټولو کالو سره څومره کالی چې په دنیا کې جوړیږي نو چې کوم آخرت کې الله جل جلاله یو ادنا جنتی ته ورځي نو هغه ادنا جنتی ولا زیورات د دې ټولو دنیا د زیوراتونو بهترین زیورات دي خبرم ځای دراله اول روایت کې ا مزهری لیکلی دي چې الله جل جلاله یو فرشتہ مقرر کړی دی لپاره کابل اخبارنا این اکل کلید اوغا کالی جوڑی تا قیامت اغا جوڑی تا قیامت اغا بکالی اغا جوڑی زیورات بجوڑی او بیا حدیث کی رازی حدیث دا مسلم دے کتاب الطہارت کی ذکر کلید چی دو مسلمانانو دا کم کالی نو تبلو الحلیت من المؤمن حصو یبلو الوزو چی کم زیتا دا او دس اثر رسی دا اوبر رسی نو دم ربا د انسان هغه کالی رسې زینت برسي نو کوم سره وي چې زما زینت ته په جنت کې سیوای خاص ته سیوای نو اودس کې کوشش کوي چې پم زیاتې وینځي او دا څنګه مخم کافی وینځي صحیح طریقې سره اودس کوي نو د دې په بهترین پایده دای چې د کالی به ال تکې سیوای نو ال تکې کوي انسان سیوا کول واړي نو بهر حد ته اودس کامل اودس کوي ولباسهم فیها حریر ولباسهم او کپڑے د دې پیه په جنت کې حریر خالص ریشم دی ریخم چې وته مونږ وایو نو ریخم او کپڑے به یلدا او ریخم د آیات ساته دنیا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلا تلبس الحریر والدیباج دنیا کې دا ما چوي ادا کرانګي سکاکم مکوه پلوخ دو سونی او دو چانده کی ولا تشربو پی آنیت زحب والفضو ولا تاکلوه پی زحب داغی پو اغا پلیتونو کم خوراک مکوه فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الاخرہ دا پو دنیا کی دو کافرانو دو پردی او پا آخرت کی استاز دو پردی روایت بخاری و مسلم دوار براولو دی مددی وجنه سالو لره هم استعمالو اغا ندی پکار او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چا چې دنیا کې واجل نو اخرت کې ودا انسان اغه نه چي او چا چې دنیا کې شراب وسکل د اخرت کې به شراب نس کی او چا چې دنیا کې د سونه او د چاندې لوه او خوراک وکړو اخرت کې به نه استعمالي او یو روایت کې خدای پورې راضي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چا چې دنیا کې واجل دارې هم نو اخرت کې به نه نه چي و ان دخل الجنه اگر چې دا انسان هغه جنت ته داخل شي نو دا دی وجنه سلول دری خمون زان ساتل پکاری سونه او چانده داگه دی استعمال نزنانو دا پر جایز دی ری خمون جایز دی او دا غرنگی سونه او استعمالو لهم سونم جایز دا نارینو دا پر زان ساتل پکار دی ولی باسو هم فیها حریر او کپڑی دا دی جنتیانو فیها پر جنت کے اغا حریر بی انو شنری حم بی غٹ بمی نری بمی ار کسما اغا بدید ملاوی وهدو الى الطیب من القول وهدو الى صراط الحمید در دو معنی کولیش دا اولی دا نمتون با اولی گویا که دای وجه دا وهدو الى الطیب دیتا هدایت کلیشو الى الطیب بهتر من القول بهترین خبر دربتا بهترین کلمه دربتا دی پا دنیا که اغسوه لیو لا اله الا الله کلمه د وحدانیت ویلو نو دادن عبد الله بن عباس سب لکه پرمای شهادت الله اله الا الله والله اکبر والحمد لله نو مراد دې نو مسله د توحید دا الله د وحدانیت مسله ته دې هدایت کړی شو دا غي توفیق ورکړی شو نو لہذا دته کې وچنه دانه متونه وهدو الى صراط الحمید او دې ته هدایت کړی شو په دنیا کې اغلار دو قابل دستائن ذات تا چه کم دا حمد لائق ذات تے اللہ تعالی دے دا اغد لار طرف تا دیتا توفیق ورک لیشیو نددی وچی ندیتا دا نیمتون ملانی ایو مطلب تفسیر مظہری تفسیر معرف القرآن معرف ادریسی آغا ذکر کردے چه دل تا دا ہدایت نمرات و ہدایت اخروی دے وهدو الى الطيب من القول دیتا به هدایت کولی شي بهترین خبر طرف ته پاخیرت کی لکه جنتیان چې جنت تلل شي دیو زه راضی دیو الحمدلله الذي صدقنا وعده حمد او تعریف دې راغ ذات ده پره چې هغه وعده دنیا کې کړې ورشته اکلا بل ځکه راضی الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن دا جنتیان به وي تعریف دې غ ذات ده پره چې زمون نه د دنیا ټولي پریشانه غمونه هغه ختم کړو بل ځکه راضی الحمد لله الذي هدانا لهذا حمد او تعریف دې دا غزاد ته بره چې مونږه دې طرف ته په دنیا کې لار او خو دره دې جنت ته مونږ ورسېدو نو د هدایت طيب من القول او د هدایت الى صراط الحمید نه مراد هغه هدایت اخروی دې التبه بهترین خبره کوي د الله د ذات بهترین لار به تقودل شي نه هدایت نه مراد هدایت اخروی دې نصرات الحمید نمراد جنت تے جدار المتقین نے او طیب من القول ندا بہترین الفاظ دی ال تک بدی دا اللہ سنا کئی اگا جن مراد دا خدای خبر یاد ساتے ال تک چر اللہ سنا کئی حمد کئی عبادت کئی ندا بطور تکلیف نہیں بطور تلزز دو وجی دا خوش آلینا دی دا خبر رکئی نباہر حال دا جنت والا تذکر شوا او دا جنت نعمتونا اگا بیان بنا کی نزلی گی حدیث کے رازی حدیث دا مسلم دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سو کہ جنت تا داخل شو دسے بہترین شے دے دیو پر جنت کی نہ بد غنیمتوں زڑی گی نہ بے زوانی زڑی گی او نہ بے پد باندے پناہ راضی ان اللہ یدخل الذین یکنن اللہ تعالی بداخل کی آکسان آمنو چیمان روڑ دے وعمل الصالحات اوکڑی دینے کے نو داخل به کې جنات انده سباغونو تا تجري چې بهيږي با من تحت لاند داغینا الانهار نهرنا يحلون چول وش دویتا بطور اکرام د جانب د الله نه فيها پدې جنت کې من اساورا د بنگلونا لکه دنیا کې خلق د ناو اکرام کې نو بنگلي او کالی ار سو تواجی نو دا بد دی یو اکرامي د اغزه د جنت مناسبت سره یو حلونا چول بشی بطور اکرام د جانب دا اللہ نا فی ها پدی جنت کے من اصاورا دا بنگلولا من زاب و لولا دا سونی او دا ملغلرو ملغلری بور چولیش یا لعا چول بشی ملغلری نو بنگلو کی بمی او دا غرنگی تاجونو کی بمی لکسنگ چه حدیث مولوستو و لباس هم او کپڑی ددی فی ها پدی جنت کے حریرن ریخم بی اول ته کافرانو لپاره کپڑے سوې د اور کپڑے به اور به تدوی کوت اتلم سیاب مننا وهدو او دې ته توفيق ورکړې شو دنیا کې هدايت کړې شو هودن کړې شو يا ال طيب من القول غبا کې خبره تا وهدو او دې ته هدايت کړې شو لار خود خودن کړې شو ال صراط الحميد اغلار د تاینه وال ذات تا الار د اغزا ته چې قابل د حمد دی الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يلکم نعمتونه چې تاسو مسلمانانو لپاره جنت کې ذکر کا په دوه خبره دی ذکر کړو یو ایمان یو نه کامل کریم خدای مو ته ایمان هغه تاسو نصیب کړي کریم خدای پاغه باندې صبح تر مرګ پورې دایمي را نصیب کړي یا الله کریم خدای پنه کو اعمال باندې استمرار را نصیب کړي یا الله زموږ په سترګو کې زموږ په زړه کې یا الله زموږ په روح کې د نیک عمل او اهمیت پیدا کړي چې الله موږ نه کو عمل او اهمیت وګي الله په دې درس باندې موږ ته استقامت را نصیب کړي چې الله تر مرګ مرګ پورې ستاسو کتاب د ناسوی الله زموږ راضي شپه لنا نصیب صلی الله تعالی